कदम कहां फिर रुकते, तेरी सदा जो मुझ तक आई। लग जा गले से आकर देने आया तुझे बधाई, शेरा वाली हसरत थी बरसों से, देखो वही घड़ी शुभ आई। इसका सहरा